Dziś upadł anioł pod niepoprawną panią, dziwnie zmieszany na niepoprawnej pani leży i nie może wstać. Leży i nie może wstać. Nie jedna dama to ma błysk w oku, taki, że pysk chłopu zalewa jak niemowlę cinotoku. A modliszka też jest całkiem ładna, a po wszystkim lubi zjeść główkę samca. Nie jedna to nie jeden raz w roku odczuwanie spokój i chęć by pozabijać wszystkich wokół. Tak gwałtowna czerwień ust zabił go manikyr, gdy z tysiąca zdań wymilczała mu twarz. Kropkę nad jej postawisz szpilką, że chłopcy tak podpólnie milczą. Obcasikiem stuka niecierpliwie raz po raz, gdy powiesz nie to zrobi ciupek, zamieni ciebie w ciepły buden i bezwzględną rację zawsze ma, bo tak. I tak raz po raz upada anioł pod nienagannie adekwatną panią, która niepoprawnie codziennie nie coś drąży. Bądźcie pozdrowione wszystkie nasze zołzy. Dziś upadł anioł pod niepoprawną panią, dziwnie zmieszany na niepoprawnej pani leży i nie może wstać. Leży i nie może wstać. Rozbłysło, gdy zleciały stoły, wielobrusu zajaśniała w rannej zorze jak anioły. Gdy o świcie zachęcony gorącymi wiwatami, pan drugiemu panu w mordę dał z powodu pani. Nie jeden przez nie jedno to zgubił rozum i zęby i już ich nie odnalazł, bo potem topił bez przerwy. I taki głupi i szczerbaty został i się nie zmienił. Żony nie znalazł, bo zaplenił. Feralnego dnia z odrętwienia wywał go pisk dam. Mgła tępego bólu rozproszyła się i znikła. Trawa i ziemia dumnie zdobiła czoło, gdy wstał. I tak stojąc chwienie, że go przejmie sam, że śpizda. Tuż pod upadł, upadł twale, spektakularnie anioł padł. Twarzą orząc wiązką trawę, a za nim zmarł. A kremowe szpileczki to ostatnie nieco widział, anioł brawurowo padł w wyniku mordobicia. Siekierka dla potłuczonych aniołków. Nie jedno wczoraj upadł, chłopaku pora wstać. Nie jedno wczoraj upadł, chłopaku pora wstać. Nie jedno wczoraj upadł, chłopaku pora wstać. Nie jedno wczoraj upadł, chłopaku pora stać. Nie jeden wczoraj upadł.